والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أي مهاجرن أي أنصار ما سب خان پہرے اصحابی جن ایمان آندو أي جن مانن نیکی جے کمن میں انہن جی پیروی کی قیامت تائیں اللہ انہن کا راضی تھیو اوہے اللہ کا راضی تھیا اللہ انہن لائے باغ تیار کیا آہن جن جے ہیٹھاں نہروں ون تھیوں اوہے بیشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہندا یہ تمام وڈی کامیابی آہے. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أي تمام جي آس پاس بحراري جي مانون ما كي منافق آهن أي كي منافق مدينة طيبة ميب رهن تھا جي كي هر وقت منافقی کن تھا تمام ہن وقت تائیں انن کے نتھا جانو اسیں انن کے جانو تھا اسیں جلدی انن تے گھنو عذاب کندا سی ان کان پوئے جہنم دا موٹایا ویندا. مذکور آیت شریف دے نازل تھن کان پوئے پان کریمن کے منافقن جی سنیاڑپ جو علم اللہ تعالی عطا کیو آہے. ثبوت میں ہی آیت آہے ولا تعرفنہم فی لحن القول. ترجمو رسول عربی توہاں منافقن کے سندن گالان ماں سنانے وٹھو تھا. تفسیر ساوی بحوال کمالین حاشیہ تفسیر جلالین. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اي بیا انن ما اوے آهن جيڪي پنهنجا گناه منن ٿا انن نيڪ عمل به ڪيا آهن ۽ بد عمل به ڪيا آهن اللہ تعالی جلدی اعتراف ڪندڙن جي توبه قبول ڪندو بيشڪ الله بخشيندڙ باجارو آهي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے حبیب توہاں انہن جے مالن ما زکات وٹھو توہاں زکات سان انہن کے پاک انصاف کریو ائی توہاں انہن لائے بخشش گرو بے شک توہاں جی بخشش گرن انہن لائے دلی سکون آہے اللہ تعالیٰ بدندر جاندر آہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. شاوے نفا جانن بے شک اللہ تعالیٰ پہنجن بانن جی توبہ قبول فرمائے تو این سندن صدقہ قبول فرمائے تو این بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندر باجارو آہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رسول عربي توہاں فرمایو توہاں جيڪو چاهيو سو عمل ڪريو او جلدي الله ۽ الله جو رسول ۽ مؤمن توہاں جا عمل ڏسندا ۽ جلدي تواں کے اللہ تعالی دا موٹائے ویندو وہ تواں کے تواں دے عملن دی جزا دیندو. واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اے کچھ بیا مانو اللہ دے حکم سان مہلت دینا ویا ہیں یا تے اللہ انہن تے عذاب کندو یا انہن دی توبہ قبول کندو اللہ تعالی جاندر حکمت وارو آئے. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ان جن مانن يعني منافقن مسجد تیار کئی نقصان پہنچان لائے ان کفر کے طاقت وٹھائن لائے ان مومنن دے وچ میں جھگڑے پیدا کرن لائے ان ان مانو دے انتظار میں آہن جے کو پہریائی اللہ ان اللہ دے رسول جو مخالف ہے ان یہ منافق ضرور قسم کھڑی چوندا تا ان مسجد دی تعمیر میں اساں نیکی جو ارادو کیو ہے اللہ تعالی شاہدی دے تو یہ یقینا کوڑا ہے لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اے حبیب تواں کدے ان مسجد یعنی مسجد درار میں نماز نہ پڑھو یقینا یا مسجد قباء جن جو بنیاد پہرے دی کھا تقوا سان رکھو ویو ہے یا مسجد ودیق بہتر ہے جو تواں ان میں نماز پڑھو ان میں اڑا بانا آہن جے کے پاکائی پسند کن تھا اللہ پاکائی کندن سان محبت رکھے تو أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين چاپوے جے مانو مسجد جو بنیاد تقوا اللہ دی رضا مند لائے رکھو وہ بہتر ہے یا وہ مانو بہتر ہے جے مسجد جو بنیاد ایک کرندڑ کھڈ جے کنارے تے رکھو پو ٹھائندڑ سمیت یا تعمیر جہنم میں کری پئی اللہ تعالی ظالم قوم کے ہدایت نہ تھو دے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم انن منافقن لائے ہمیشہ سنن تعمیرات سنن دلن میں شک پیدا کندی رہندی ایس تائیں جو سنن دلیوں ٹکڑا ٹکڑا تھی ونجن اللہ تعالی جاندڑ حکمت وارو ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بے شک اللہ تعالی مومنن کھا سندن جانیوں ایں مال خرید کیا انہن جے ایوز مومنن لائے بشت آئے یہ مومن اللہ جی راہ میں جہاد کن تھا پوئے کدیں کافرن کے قتل کن تھا این کدیں پان شہید کن تھا یہ وعدو اللہ جو سچو آئے تورات این انجیل این قرآن کریم میں این اللہ تعالیٰ کا ودیق وعدے کے کیر پورو کندر آئے پوئے تمہاں پہنجے واپار تے خوشی ملائیو جے کو تمہاں اللہ سا کہیو آئے این ایہا ودی کامیابی آئے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين توبہ کندر عبادت کندر اللہ کی تعریف کندر روزہ رکھندر رکوع کندر سجدو کندڑ نیکی جو حکم کندڑ ایں برائی کھا روکیندڑ ایں اللہ جے حکمن جی فرما برداری کندڑ ایں تہاں انن سبنی مومنن کے مبارک دیو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم نبی کریم ایں مومنن کے مناسب نہ ہے جو مشرکن لائے بخشش طلب کن ایں جیتونے کی یہ مشرک سندن عزیز ہجن ان کا پوئے جو انن لائے ظاہر تھو تے بے شک یہ جا جهنمی آهن. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. اي حضرت ابراهيم پنهنجي چاچي يعني آذر جي بخشش طلب نہ کئي ہوئي مگر ان وعدے موجب جيڪو پان پنهنجي چاچي سان کيو هو. پو جڏهن ابراهيم کي ظاهر ٿيو ته سندس چاچو الله جو مخالف آهي ته پوءِ پان ان کان پاسو ڪيائين. بي شڪ ابراهيم گھڻي زاري ڪندڙ بردبار هو. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اي الله تعالى جو شان ناهي جو ڪنهن قوم کي هدايت کان پوءِ گمراه ڪري ايستائين جو انهن لاءِ ظاهر نہ ڪري ته انهن کي ڪهڙي شيء کان پرهيز ڪرڻي آهي. بي شڪ الله تعالى هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بے شک اللہ لا آہے بادشاہی آسمانن جی ۽ زمینن جی وہ جیارے تھو ۽ وہ مارے تھو ۽ تواں لائے اللہ تعالی کان سوائے وہ حمایتی ۽ مددگار ناہے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بيشك الله تعالى باج فرمائي رسول عربي تي ऐं उन्हनि असाबनि ते जिन जिहाद वक़्तु रसूल अरबी जी फरमाबरदारी कई उन्हनि मां कुझु माण्हुनि जूं दिलियूं अनकरीब फिरण वारियूं हुयूं. पोइ अलाह उन्हनि ते बि बाझ कई. बेशक अलाह मोमिननि ते घणी शफ़क़त कंदड़ बाझारो आहे. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اي الله تعالى انن تن اصحابن تي باج فرمائي جيڪي پوئتي رهجي ويا هوا ايستائين جو زمين پنهنجي خوشادگي جي باوجود انن تي تنگ ٿي پئي ۽ سندن وجود سندن مٿا ڏرا ٿي پيا ۽ انن يقين ڪيو الله کان سواءِ ڪا به پناهه جي جاءِ ناهي. تو الله انن تي باج ڪئي انن لاءِ ته توبه ڪن. بيشڪ الله هي توبه قبوليندڙ باجهارو آهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے مومنو تمام الله تعالى کان خوف کريو ۽ هر معاملي ۾ رسول عربي ۽ صحابه کرام سان گڏ رهو. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. مدينة منورة میں رہندڑن ۽ ان جي چوڌاري رہندڙ بهراڙي جي ماڻهن کي مناسب نہ هو ته جهاد وقت رسول عربي کان پوئتي رهجي وڃن. ائين مناسب نہ هو ته پنهنجن جانن کي رسول عربي کان پيارو سمجھن. ان ئي سبب آ جو اللہ جی راہ میں جيڪا انن کي اُن لڳي ٿي ۽ ٿڪاوٽ ٿئي ٿي ۽ بُک لڳي ٿي ۽ انن جو جيڪو هلڻ کافرن لاءِ کاوڙ جو سبب ٿئي ٿو ۽ اهي जेको कुझु दुश्मननि जो बिगाड़नि था उन्हनि सभिनी जे एवज़ उन्हनि लाइ नेक अमल लिखियो वञे थो, बेशक अल्ला ताला नेकोकारनि जे अमलनि खे ज़ाया नथो फरमाए। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون اي اوه جڏ جهاد ۾ ٿورو يا گھڻو خرچ ڪن ٿا ۽ ڪنهن واديءَ مان لنگن ٿا ته انن لاءِ نيڪي لکي وڃي ٿي الله تعالى انن کي سندن عمل کان به زیادہ ثواب عطا کرے تھو۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اي مؤمنن کي मुनासिब नाहे जो सभई जिहाद लाइ निकिरी वञनि, पोइ ईअं छो था कनि जो हर क़बीले मां चंद माण्हू निकिरनि इन ई लाइ त फ़िक़ह जी मालूमात हासिल कनि ऐं पंहिंजे क़बीले खे ख़ौफ़े ख़ुदा ॾियारीनि, जॾहिं उहे वापसि वटनि पहुचनि त मन इहे बुराई खां बचनि। الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين۔ اے مومنو توهان جهاد ڪريو انن ماڻھن سان جيڪي کافرن ما توهان کي ويجا آهن ۽ ڀلي هي توهان ۾ سختي محسوس ڪن ۽ توهان يقين ڪريو بيشڪ الله تعالى پرهيزگارن سان گڏ آهي۔ واذا ما انزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ اي جي وقت کا صورت قرآن کریم جي نازل ٿئي ٿي او ڪي ماڻهو انن ما چون ٿا ته ڇا هي صورت توهان مؤمنن جي ايمان کي زيادہ ڪري ٿي، پر اوه ماڻهو جن ايمان آندو انن جو ايمان زيادہ ٿئي ٿو ۽ اهي خوش ٿين ٿا۔ واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ ۽ پر اهي ماڻهو جن جي دلن ۾ مرض آهي اهي صورتون انن جي کفر ۾ واڌارو ڪن ٿيون ۽ اهي کافر ٿي مرن ٿا۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ چا یہ منافق نٿا ڏسن ته بيشڪ اهي هر سال ۾ هڪ يا ٻه دفعا آزمائش ۾ گرفتار ڪيا وڃن ٿا، ان کان پوءِ به اهي توبه تائب نٿا ٿين ۽ نئي نصيحت حاصل ڪن ٿا۔ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اي جي وقت کا سورت نازل کي وڃي ٿي ته اوه هڪ ٻئي کي ڏسي چون ٿا ته ڇا مسلمان असां मां कंहिंखे ॾिसी त न रहिया आहिनि، पोइ मज़ाक करे इहे मोटी वञनि था۔ अल्लाह ताला इन्हनि जूं दिलियूं फेराए छॾियूं आहिनि इन ई सबबु जो बेशक इहा क़ौम आहे जेका नथी सम्झे۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ बेशक तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हां मां رسول عربی تشریف فرما تھیو، تواں جو تکلیف میں پون رسول عربی کے دکھیو لگے تھو، تواں جی بھلائی طلب کندڑ مومنن تے کمال درجے جا مہربان باجھارا آہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ पोइ जेकॾहिं अञा बि इहे ईमान नथा आणनि पोइ तव्हां फरमायो मूं लाइ अल्लाह काफ़ी आहे, नाहे को महबूद मगर उहो, उन ते मूं तवकल कई आहे ऐं उहो ई अर्श अज़ीम जो रब आहे।